أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سورة الحديد. سورة حديد مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا. اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اور باہر اور اندر، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر قائم ہوا تخت پر. جانتا ہے جو اندر جاتا ہے زمین کے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام. داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی. خلاصہ تفسیر، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں، زبان قول سے یا زبان حال سے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. وہی سب مخلوق سے پہلے ہے، اور وہی سب کے فنا ذاتی یا صفاتی سے پیچھے بھی رہے گا، یعنی اس پر نہ پہلے کبھی عدم طاری ہوا اور نہ آئندہ کسی درجے میں اس پر عدم طاری ہونے کا امکان ہے. اس لیے سب سے آخر میں وہی ہے، اور وہی مطلق وجود کے اعتبار سے ازروع دلائل نہایت ظاہر ہے، اور وہی کنے ذات کے اعتبار سے نہایت، یعنی کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا. اور گو وہ خود تو ایسا ہے کہ مخلوق کو ایک حیثیت سے معلوم ہو، اور گو وہ خود تو ایسا ہے کہ مخلوق کو ایک حیثیت سے معلوم ہے اور ایک حیثیت سے غیر معلوم، لیکن مخلوق سب من کل الوجوہ اس کو معلوم ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، اور وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو 6 روز کی مقدار زمانے میں پیدا کیا، پھر عرش پر جو کہ مشابہ ہے تخت سلطنت کے، اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے. اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے مثلا بارش، اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے مثلا نباتات، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے مثلا ملائکہ کے نزول و عروج کرتے ہیں، اور مثلا احکام جن کا نزول ہوتا ہے، اور اعمال عباد جن کا صعود ہوتا ہے، اور جس طرح ان چیزوں کو اور جس طرح ان چیزوں کا اس کو علم ہے، اسی طرح تمہارے تمام احوال کا بھی اس کو علم ہے۔ چنانچہ وہ علم و اطلاع کے اعتبار سے تمہارے ساتھ رہتا ہے، خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو، یعنی تم کسی جگہ اس سے مخفی نہیں رہ سکتے، اور وہ تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف اس امور، اور اللہ ہی کی طرف سب امور جوہریہ و عرضیہ لوٹ جائیں گے، یعنی قیامت میں پیش ہو جائیں گے۔ اسی میں توحید کے ساتھ زمینن قیامت کا بھی اثبات ہو گیا، وہی رات کے اجزاء کو دن میں داخل کرتا ہے جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے، اور وہی دن کے اجزاء کو رات میں داخل کرتا ہے جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور اس قدرت کے ساتھ اس کا علم ایسا ہے کہ وہ دل کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ حدید کی بعض خصوصیات۔ پانچ سورتوں کو حدیث میں مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کے شروع میں سبح یا یسبح آیا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ سورت حدید ہے، دوسری حشر، تیسری صف، چوتھی جمعہ، پانچویں تغابن۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حضرت عقبہ بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سونے سے پہلے یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ ابن کثیر علیہ رحمہ نے روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت سورہ حدید کی یہ آیت ہے، سورہ حدید کی یہ آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ان پانچ سورتوں میں سے تین یعنی حدید، حشر، صف میں تو لفظ سبحہ بصیغہ ماضی آیا ہے، اور آخری دو یعنی جمعہ اور تغابن میں یسبحو بصیغہ مضارع۔ اس میں اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی تسبیح اور ذکر ہر زمانے، ہر وقت، ماضی و مستقبل اور حال میں جاری رہنا چاہیے۔ وسوسہ شیطانیہ کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالی اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت کی تفسیر اور اول و آخر، ظاہر و باطن کے معنی میں حضرات مفسرین کے اقوال 10 سے زیادہ منقول ہیں، جن میں کوئی تعارض نہیں، سبھی کی گنجائش ہے۔ لفظ اول کے معنی تو تقریباً متعین ہیں، یعنی وجود کے اعتبار سے تمام موجودات و کائنات سے مقدم اور پہلا ہے۔ وجود کے اعتبار سے تمام موجودات و کائنات سے مقدم اور پہلا ہے، کیونکہ ساری موجودات اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی لیے وہ سب سے اول ہے۔ اور آخر کے معنی بعض حضرات نے یہ کیے ہیں کہ تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، جیسا کہ آیت کل شیئن ہالکن الا وجہا میں اس کی تصریح ہے، اور فنا سے مراد عام ہے، خواہ فنا عدم کا وقوع ہو جائے، جیسا قیامت کے روز عام مخلوقات فنا ہو جاوے گی، یا فنا کا وقوع نہ ہو مگر اس کی فنا و عدم ممکن ہو، اور وہ اپنی ذات میں عدم کے خطرے سے خالی نہ ہو، اس کو موجود ہونے کے وقت بھی فانی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال جنت و دوزخ اور ان میں داخل ہونے والے اچھے برے انسان ہے کہ ان کا وجود فنا نہیں ہوگا مگر باوجود وقوعاً فنا نہ ہونے کے امکان و احتمال فنا سے پھر بھی خالی نہیں، صرف حق تعالی کی ذات ہے جس پر کسی حیثیت اور کسی مفہوم سے نہ پہلے کبھی عدم تاریخ ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس کا امکان ہے، اس لیے اس کو سب سے آخر کہہ سکتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق تعالی کو آخر باعتبار معرفت کے کہا گیا ہے کہ سب سے آخر معرفت اس کی ہے، انسان علم معرفت میں ترقی کرتا رہتا ہے مگر یہ سب درجات جو اس کو حاصل ہوئے راستے کی مختلف منزلیں ہیں، اس کی انتہا اور آخری حد حق تعالی کی معرفت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حق تعالی کو آخر باعتبار معرفت کے کہا گیا ہے کہ سب سے آخر معرفت اس کی ہے، انسان علم و معرفت میں ترقی کرتا رہتا ہے مگر یہ سب درجات جو اس کو حاصل ہوئے راستے کی مختلف منزلیں ہیں، اس کی انتہا اور آخری حد حق تعالی کی معرفت ہے، اور ظاہر سے مراد وہ ذات ہے جو اپنے ظہور میں ساری چیزوں سے فائق اور برتر ہو، اور ظہور چونکہ وجود کی فرع ہے تو جب حق تعالی کا وجود سب موجودات پر فائق اور مقدم ہے اس کا ظہور بھی سب پر فائق ہے کہ اس سے زیادہ اس عالم میں کوئی چیز ظاہر نہیں کہ اس کی حکمت و قدرت کے مظاہر دنیا کے ہر ہر ذرے میں نمایاں ہیں، اور باطن اپنی ذات کی کنہ اور حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ اس کی حقیقت تک کسی عقل و خیال کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس معیت کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتی مگر اس کا وجود یقینی ہے، اس کے بغیر انسان کا نہ وجود قائم رہ سکتا ہے نہ کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے، اس کی مشیت و قدرت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے جو ہر حال اور ہر جگہ میں ہر انسان کے ساتھ ہے۔ واللہ اعلم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر کر. سو جو لوگ تم میں یقین لائے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کو بڑا ثواب ہے، اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہیں لاتے اللہ پر، اور رسول بلاتا ہے تم کو کہ یقین لاؤ اپنے رب پر، اور لے چکا ہے تم سے عہد پکا اگر ہو تم ماننے والے. وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیتیں صاف کے نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجالوں میں، نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجالے میں، اور اللہ تم پر نرمی کرنے والا ہے مہربان. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور اللہ ہی کو بچ رہتی ہے ہر شے آسمانوں اور زمین میں. برابر نہیں تم میں جس نے کہ خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرچ کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں، اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. کون ہے ایسا کہ قرض دے اللہ کو اچھی طرح پھر وہ اس کو دونا کر دے اس کے واسطے اور اس کو ملے ثواب عزت کا. خلاصہ تفسیر: تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو. اس عنوان استخلاف میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مال تم سے پہلے اور کسی کے پاس تھا، اور اسی طرح تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاوے گا. پس جب یہ سدا رہنے والی چیز نہیں تو اس کو اس طرح جوڑ جوڑ کر رکھنا کہ ضروری مصرف میں بھی خرچ نہ کیا جاوے حماقت کے سوا کیا ہے. سو اس حکم کے موافق جو لوگ تم میں سے ایمان لے آویں اور ایمان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں ان کو بڑا ثواب ہوگا، اور جو لوگ ایمان نہ لاویں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اسی میں ایمان بالرسل بھی آ گیا، حالانکہ دوائی قویہ ایمان لانے کے موجود ہیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی رسالت دلائل سے ثابت ہے تم کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ایمان لاؤ. ایک داعی تو یہ ہوا، اور دوسرا داعی یہ کہ خود خدا نے تم سے ایمان لانے کا میثاق الستو بربکم میں عہد لیا تھا، جس کا اجمالیہ تھا تمہاری فطرت میں بھی موجود ہے، اور اللہ کے رسول جو معجزات اور دلائل لے کر آئے انہوں نے بھی اس کی یاد دہانی کی. سو اگر تم کو ایمان لانا ہو تو یہ دو داعی کافی ہیں، ورنہ پھر ایمان لانے کے لیے کس داعی کا انتظار ہے؟ قوله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آگے اس مضمون والرسول کی اور شرح ہے کہ وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف آیتیں بھیجتا ہے جو حسن عبادت اور اعجاز خاص کی وجہ سے مقصود پر واضح دلالت کرتی ہے، تاکہ وہ بندہ خاص تم کو کفر و جہل کی تاریکیوں سے ایمان اور علم حقائق کی روشنی کی طرف لاوے. قوله تعالی: لنخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. اور بے شک اللہ تعالی تمہارے حال پر بڑا شفیق مہربان ہے کہ اس نے ایسا اندھیریوں سے نکالنے والا تمہاری طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر بڑا شفیق مہربان ہے کہ اس نے ایسا اندھیریوں سے نکالنے والا تمہاری طرف بھیجا. اور اس مضمون میں تو ایمان نہ لانے پر سوال تھا، اب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر سوال ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اس کا بھی ایک قوی دائی ہے، وہ یہ کہ سب آسمان و زمین اخیر میں اللہ ہی کا رہ جاوے گا. جب سب مالک مر جائیں گے اور وہی رہ جاوے گا. بس جب سب مال ایک روز چھوڑنا ہے تو خوشی سے کیوں نہ دیا جاوے کہ ثواب بھی ہو. اور آسمان کا ذکر کرنا باوجود یہ کہ کوئی مخلوق اس کی مالک نہیں، شاید اس نقطے کے لیے ہو کہ جیسے آسمان بلا شرکت اس کی ملک ہے، اسی طرح زمین بھی حقیقت کے اعتبار سے تو فی الحال بھی اس کی ملک ہے، اور آخرکار ظاہری طور پر بھی اسی کی ملک رہ جاوے گی. یہ مضمون لفظ مستخلفین کی شرح کے طور پر ہو گیا. آگے خرچ کرنے والوں کے درجات کا تفاضل بتلاتے ہیں کہ گو خرچ کرنا بوجہ معمور بھی ہونے کے ہر ایک کے لیے جو ایمان لا کر خرچ کرے موجب اجر ہے، لیکن پھر بھی تفاوت ہے. وہ یہ کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کر چکے اور فی سبیل اللہ لڑ چکے، اور جو کہ بعد فتح مکہ کے لڑے اور خرچ کیا، دونوں برابر نہیں، بلکہ وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچ کیا. اور لڑے، اور یوں اللہ تعالی نے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالی کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، اس لیے ثواب دونوں وقت کے عمل پر دیں گے. اس لیے جن لوگوں کو موقع فتح مکہ کے قبل خرچ کرنے کا نہیں ملا، ہم ان کو بھی ترغیباً کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو اللہ تعالی کو اچھی طرح یعنی خلوص کے ساتھ قرض کے طور پر دے، پھر خدا تعالیٰ اس دیے ہوئے ثواب کو اس شخص کے لیے بڑھاتا چلا جاوے، اور مضاعفت کے ساتھ اس کے لیے اجر پسندیدہ تجویز کیا گیا ہے. مضاعفت سے تو مقدار بڑھا دینے کو بیان کیا گیا، اور لفظ کریم سے اس جزا کی کیفیت بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے. معارف و مسائل. وقد اخذ میثاقکم، اس سے میثاق ازل بھی مراد ہو سکتا ہے، جبکہ حق تعالی نے مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وجود میں آنے والی تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے ربوبیت یعنی اللہ تعالی کے رب العالمین ہونے کا اقرار اور عہد لیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں الستو بربکم قالوا بلا کے الفاظ سے آیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میثاق سے وہ عہد و میثاق مراد ہو جو پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے متعلق لیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سائت میں ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إن كنتم مؤمنين. يعني اگر تم مؤمن ہو. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جن کے مومن نہ ہونے پر تنبیہ اس سے پہلے آ چکی ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پھر ان کو یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ اگر تم مومن ہو. جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی اللہ تعالیٰ پر تو ایمان کے مدعی تھے، بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ تم جو اللہ پر ایمان رکھنے کے مدعی ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر ایمان باللہ کی صحیح اور معتبر صورت اختیار کرو، جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث اصل میں اس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو پچھلے مالک کے انتقال کے بعد اس کے بعد زندہ رہنے والے وارثوں کو ملا کرتی ہے، اور یہ ملک جبری ہوتی ہے، مرنے والا چاہے یا نہ چاہے جو وارث ہوتا ہے ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. یہاں حق تعالی کی ملکیتیں آسمان و زمین کو میراث کے لفظ سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، جس چیز کا کہ مالک آج تم سمجھے جاتے ہو وہ سب بالآخر تعالی کی ملکیت خاصہ میں منتقل ہو جائے گی. مراد یہ ہے کہ اگرچہ حقیقی مالک تمام اشیاء عالم کا پہلے بھی حق تعالی ہی تھا، مگر اس نے اپنے فضل سے کچھ اشیاء کی ملکیت تمہارے نام کر دی تھی، اور اب وہ ظاہری ملکیت بھی تمہاری باقی نہیں رہے گی، بلکہ حقیقتاً اور ظاہراً ہر طرح اللہ تعالی ہی کی ملک ہو جائے گی. اس لیے اس وقت جبکہ تمہیں ظاہری ملکیت حاصل ہے، اگر تم اللہ کے نام پر خرچ کر دو گے تو اس کا بدل تمہیں آخرت میں مل جائے گا. اس طرح گویا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کی ملکیت تمہارے لیے دائمی ہو جائے گی. ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نے ایک بکری ذبح کی جس کا اکثر حصہ تقسیم کر دیا، صرف ایک دست گھر کے لیے رکھ لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس بکری کے گوشت میں تقسیم کے بعد کیا باقی رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک دست رہ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری بکری باقی رہی، صرف یہ دست باقی نہیں رہا جس کو تم باقی سمجھ رہی ہو، کیونکہ ساری بکری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی گئی، وہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے باقی رہے گی، اور یہ دست جو اپنے کھانے کے لیے رکھا ہے اس کا آخرت میں کوئی معاوضہ نہیں، اس لیے یہ یہیں فنا ہو جائے گا. گزشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید بیان فرمانے کے بعد اگلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ جس وقت بھی خرچ کیا جائے ثواب تو ہر ایک حال میں ملے گا، لیکن ثواب کے درجات میں ایمان و اخلاص اور مسابقت کے اعتبار سے فرق ہوگا. اس کے لیے فرمایا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی مسلمانوں میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور مومن ہو کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور فی سبیل اللہ خرچ میں بھی. یہ دونوں قسمیں اللہ کے نزدیک برابر نہیں، بلکہ درجات ثواب کے اعتبار سے ان میں تفاضل ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے درجہ ثواب کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں. دوسری قسم سے، یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلامی خدمات میں شرکت کی، فتح مکہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات متعین کرنے کے لیے حد فاصل قرار دینے کی حکمت. آیات مذکورہ میں حق تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دو طبقے قرار دیے ہیں، ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر اسلامی خدمات میں حصہ لیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا ہے. پہلے لوگوں کا مقام بنسبت دوسرے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا گیا ہے. فتح مکہ میں ان دونوں طبقوں میں حد فاصل قرار دینے کی ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ فتح مکہ مکرمہ سے پہلے پہلے سیاسی حالات اور اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے مسلمانوں کی بقا و فنا اور اسلام کے آگے بڑھنے، پھیلنے یا بہت سی تحریکات کی طرح مردہ ہو جانے کے احتمالات ظاہر بین نظروں میں یکساں انداز سے گردش کرتے رہتے تھے. دنیا کے ہوشیار لوگ کسی ایسی جماعت یا تحریک میں شرکت نہیں کیا کرتے جس کے شکست کھا جانے یا ختم ہو جانے کا خطرہ سامنے ہو، انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جب کامیابی کے امکانات روشن ہو جائیں تو شریک ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اگرچہ اس کو حق و صحیح سمجھتے ہوں لیکن مخالفین کی ایذاؤں کے خوف اور اپنے ذوق کے سبب شرکت کرنے کی ہمت نہیں کرتے. لیکن بعض عزم و ہمت لوگ جو کسی نظریے اور عقیدے کو صحیح اور حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں، وہ فتح و شکست اور جماعت کی قلت و کثرت پر نظر کیے بغیر اس کے قبول کی طرف دوڑتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے سامنے مسلمانوں کی قلت اور ضعف کی اس کی وجہ سے مشرکین کی ایذاؤں کا سلسلہ تھا. خصوصاً ابتداء اسلام کے وقت کے اسلام و ایمان کا اظہار کرنا، اپنی جان کی بازی لگانے اور اپنے گھر بار کو ہلاکت کے لیے پیش کر دینے کے مرادف تھا. یہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور دین کی خدمت میں اپنے جان و مال کو لگایا، ان کی قوت ایمان اور اخلاص عمل کو ان کی قوت ایمان اور اخلاص عمل کو دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ رفتہ رفتہ حالات بدلنے لگے، مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے۔ اس کا ظہور ہوا کیونکہ بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت پر تو یقین رکھتے تھے، مگر اپنے دوف اور مخالفین اسلام کی قوت و شوکت اور ان کی ایزاؤں کے خوف سے اسلام و ایمان کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ اب ان کی راہ سے یہ رکاوٹ دور ہو گئی تو فوج در فوج ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیت میں ان کا بھی اکرام و احترام کیا ہے اور ان کے لیے بھی مغفرت و رحمت کا وعدہ دیا ہے، لیکن یہ بتلا دیا کہ ان کا درجہ اور مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے اپنی ہمت و اول العزمی اور قوت ایمان کے سبب مخالفتوں اور ایزاؤں کے خوف و خطر سے بالا تر ہو کر اسلام کا اعلان کیا اور آڑے وقت میں اسلام کے کام آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزم و ہمت اور قوت ایمان کے درجات متعین کرنے کے لیے فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے حالات ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے آیت مذکورہ میں فرمایا کہ یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے مغفرت و رحمت کی بشارت اور صحابہ کا باقی امت سے امتیاز۔ آیات مذکورہ میں اگرچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں باہمی درجات کا تفاضل ذکر کیا گیا ہے، لیکن آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی باوجود باہمی فرق مراتب کے اللہ تعالی نے حسن یعنی جنت و مغفرت کا وعدہ سب ہی کے لیے کر لیا ہے۔ یہ وعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان دونوں طبقوں کے لیے ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور مخالفین اسلام کا مقابلہ کیا۔ اس میں تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے افراد تو شاذ و نادر ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مسلمان ہو جانے کے باوجود اللہ کے لیے کچھ خرچ بھی نہ کیا ہو اور مخالفین اسلام کے مقابلے و مقاتلے میں بھی شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ اعلان مغفرت و رحمت پوری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے عام اور شامل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ قرآن کی دوسری آیت سورہ انبیاء کو ملاؤ جس میں فرمایا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہم نے حسنہ کو مقرر کر دیا ہے وہ جہنم سے ایسے دور رہیں گے کہ اس کی تکلیف دہ آوازیں بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچیں گی اور اپنی دلخواہ نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات زیر بحث میں کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى مذکور ہے، اور اس آیت میں جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے ان کے لیے جہنم کی آگ سے بہت دور رہنے کا اعلان ہے۔ کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی ضمانت دے دی کہ حضرات صحابہ سابقین و آخرین میں سے کسی سے بھی اگر عمر بھر میں کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا تو وہ اس پر قائم نہ رہے گا، توبہ کر لے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و نصرت اور دین کی خدمات عظیمہ اور ان کی بے شمار حسنات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کی موت اس سے پہلے نہ ہوگی کہ ان کا گناہ معاف ہو کر وہ صاف و بے باک ہو جائیں، یا دنیا کے مصائب و آفات اور زیادہ سے زیادہ برزخ میں کوئی تکلیف ان کے سیئات کا کفارہ ہو جائے۔ اور جن حدیث میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا ہے، وہ عذاب آخرت و عذاب جہنم کا نہیں برزخی یعنی قبر کا عذاب ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اتفاقاً توبہ کر کے اس سے پاک ہو جانے کا بھی موقع نہیں ہوا تو ان کو برزخی عذاب کے ذریعے پاک کر دیا جائے گا تاکہ آخرت کا عذاب ان پر نہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام قرآن و حدیث سے پہچانا جاتا ہے، تاریخی روایات سے نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین عام امت کی طرح نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امت کے درمیان اللہ تعالی کا بنایا ہوا ایک واسطہ ہے. ان کے بغیر نہ امت کو قرآن پہنچنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ معانی قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے اسلام میں ان کا ایک خاص مقام ہے. ان کے مقامات کتب تاریخ کی رتب و یابس روایات سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ قرآن و سنت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. ان میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش اور غلطی بھی ہوتی ہے تو اکثر وہ اجتہادی خطا ہوتی ہے جس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ حسب تصریح احادیث صحیحہ ایک اجر ہی ملتا ہے. اور اگر فی الواقع کوئی گناہ ہی ہو گیا تو اول وہ ان کے عمر بھر کے اعمال حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی نصرت و خدمت کے مقابلے میں صفر کی حیثیت رکھتا ہے. پھر ان میں خشیت اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ معمولی سے گناہ سے بھی لرز جاتے اور فوراً توبہ کرتے اور اپنے نفس پر اس کی سزا جاری کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے. کوئی اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا اور جب تک توبہ قبول ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے بندھا کھڑا رہتا تھا. اور پھر ان میں سے ہر ایک کی حسنات اتنی ہیں کہ وہ خود گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں. ان سب پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی خطاؤں کی مغفرت کا عام اعلان اس آیت میں اور دوسری آیات میں فرما دیا. اور صرف مغفرت ہی نہیں بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر اپنی رضا کی بھی سند دے دی. اس لیے ان کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کی وجہ سے ان میں سے کسی کو برا کہنا یا اس پر پان و تشنی کرنا قطعاً حرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق موجب لعنت اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. نعوذ باللہ من. آج کل تاریخ کی جھوٹی سچی قوی ضعیف روایات کی بنا پر جو بعض لوگوں نے بعض حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مورد طعن و الزام بنایا ہے، اول تو اس کی بنیاد جو تاریخی روایات پر ہے وہ بنیاد ہی متزلزل ہے، اور اگر کسی درجے میں ان روایات کو قابل التفات مان بھی لیا جائے تو قرآن حدیث کے کھلے ہوئے ارشادات کے خلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ سب مغفور ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں پوری امت کا اجماع عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعظیم و تکریم، ان سے محبت رکھنا، ان کی مداح و ثنا کرنا واجب ہے، اور ان کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کے معاملے میں سکوت کرنا، کسی کو مورد الزام نہ بنانا لازم ہے. عقائد اسلامیہ کی تمام کتابوں میں اس اجماعی عقیدے کی تصریحات موجود ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جو بروایات استخری معروف ہے، اس کے بعد الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کسی برائی کا ذکر کرے یا ان میں سے کسی پر طعن کرے یا کوئی عیب یا نقصان ان کی طرف منسوب کرے، اور جو ایسا کرے اس کو سزا دینا واجب ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انصار المسلول میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق فضائل و خصوصیات کی بہت سی آیات اور روایات حدیث لکھنے کے بعد لکھا ہے، جہاں تک ہمارے علم میں ہے ہم اس معاملے میں علماء، فقہا، صحابہ و تابعین اور تمام اہل السنہ والجماعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پاتے، کیونکہ سب کا اس پر اجماع ہے کہ امت پر واجب یہ ہے کہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح و ثنا کرے اور ان کے لیے استغفار کرے اور ان کو اللہ کی رحمت و رضا کے ساتھ ذکر کرے، ان کی محبت اور دوستی پر ایمان رکھے، اور جو ان کے معاملے میں بے ادبی کرے اس کو سزا دے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ واسطیہ میں تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے مشاجرات صحابہ کے متعلق لکھا ہے، اہل سنہ والجماعہ سکوت اختیار کرتے ہیں ان اختلافی معاملات سے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان پیش آئے، اور کہتے ہیں کہ جو روایات ان میں سے کسی پر عیب لگانے والی ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ بعض تو بالکل جھوٹ ہے اور بعض میں قطرونیت کر کے ان کی اصل حقیقت بگاڑ دی گئی ہے، اور جو کچھ صحیح ہے وہ اس میں معذور ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا، اجتہاد سے کیا، اس اجتہاد میں یا وہ صحیح بات پر تھے یا دوہرے ثواب کے مستحق تھے، اس اجتہاد میں یا وہ صحیح بات پر تھے تو دوہرے ثواب کے مستحق تھے یا خطا پر تھے تو معذور اور ایک ثواب کے مستحق تھے. ان تمام باتوں کے ساتھ وہ اس کے معتقد نہیں کہ ہر صحابی چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہے، بلکہ ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، مگر ان کے فضائل اور اسلام کے عظیم الشان خدمات ایسی ہیں جو ان سب کی مغفرت کی مقتدی ہیں، یہاں تک کہ ان کی مغفرت و معافی اتنی وسیع ہوگی جو امت میں دوسروں کے لیے نہ ہوگی. مقام صحابہ اور ان کے درجات و فضائل پر مفصل بحث سورہ فتح کی آیات والذین معاہ کے تحت گزر چکی ہے، اور احقر نے اس بحث پر ایک مفصل رسالہ مقام صحابہ کے نام سے لکھ دیا ہے جو جداگانہ شائع ہو چکا ہے، جس میں عدالت صحابہ، مشاجرات صحابہ اور ان کے بارے میں تاریخی روایات کی حیثیت اور درجے کی مکمل تحقیق ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب